जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओमकार के नाथ के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ पारायण करेंगे। अथ चतुर्थोऽध्यायः श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च सुश्रुतम्। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सुजाम्य। हम की जो बात हम कर रहे हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म का जो रक्षण करता है उनका रक्षण धर्म करता है, ऐसा महाभारत में कहा गया था। यानी धर्म का यदि हम निरंतर अनुसरण करते रहेंगे, धर्म संस्थापनार्थाय इसके कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है कि धर्म का हम अनुसरण करते रहेंगे तो धर्म मनुष्य का रक्षण करता है, और इसलिए हमारी श्रद्धा परमात्मा में और धर्म में हमेशा कायम रहनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का हमारे मन में डाउट नहीं होना चाहिए। परमात्मा है, सबका ख्याल रखते हैं, और जो भी धर्म है, धर्म के जो नीति नियम है, उसमें संपूर्ण श्रद्धा रखनी जरूरी है। कन्वर्सली, जो लोग ये धर्म के हिसाब से नहीं चलते हैं, शरीर से, वाणी से, मन से शास्त्र निषिद्ध कर्म करते हैं, वो पापी होते हैं और दुष्ट होते हैं। और ऐसे उन्मत्त लोग, ऐसे अहंकारी लोग, ऐसे स्वैर्विहारी लोग, मैं जो करता हूँ, यू नो, माई वर्ड इज़ वर्डिक, मैं जो कहूँ वही कायदा, वैसे जो है उनका संहार करने के लिए और विश्व में फिर से धर्म की संस्थापना करने के लिए परमेश्वर अवतार लेते हैं। इससे जो श्रद्धावान व्यक्ति है उनके मन में भी एक प्रकार की धाड़स बनती है कि भाई चलो, हमारा ध्यान रखने वाला कोई है, परमात्मा है, ही विल टेक केयर ऑफ अस। और जैसे हमने देखा कि परमात्मा आवश्यकता होने पर समय समय पर अवतार लेते हैं, उसके लिए कोई फिक्स टाइम फ्रेम नहीं है कि भाई 200 साल में लेंगे या 400 साल में लेंगे, 500 साल में लेंगे, ऐसा नहीं है। एज एंड व्हेन नीडेड परमात्मा अवतार लेते हैं। ओके, एनीवे, तो परमेश्वर का अवतार के तीन प्रयोजन इन श्लोकों से हमने देखा, साधु का रक्षण, दुष्टों का संहार और धर्म की संस्थापना। मनुष्य जब भी अपना निहित कर्म जो है वो चूक जाते हैं, अभी हम तो उसमें से बहुत कुछ नहीं करते हैं, एक्चुअली तो यज्ञ वगैरह होने चाहिए रेगुलरली, उनको उनमें से देवताओं का आविर्भाव देना चाहिए, फिर देवता, तीसरे अध्याय में हमने देखा था कि देवता उसके संतुष्ट होकर वर्षा करते हैं पर्जन्य, और फिर उसे फिर ये सब आगे गाड़ी चलती है, वो पूरा वाटर साइकिल हमने देखा था। लेकिन अभी तो हमारे बिना यज्ञ किए भी इतनी बारिश आती है, तो यज्ञ करेंगे तो क्या होगा, अभी हमें बारिश को रोकने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। एनीवे, सो हमारा जो वेद प्रतिपादित जो हमारा सनातन धर्म है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, बाकी के जो सभी धर्म जो प्रवर्तित हुए हैं वो किसी न किसी महापुरुष ने स्थापित किए हैं या तो उसका ये किया है। मात्र ये सनातन धर्म जो हमारा है वह मनुष्य निर्मित नहीं है, देयर इज नो ऑथर फॉर दिस। क्या इसका कोई, मान लीजिए कि दूसरे जो संप्रदाय हैं या तो धर्म कहें तो धर्म, यदि मनुष्य निर्मित धर्म होगा तो उसमें गड़बड़ी पैदा हो सकती है, क्योंकि मैन इज नॉट परफेक्ट, तो कुछ ना कुछ क्षतियाँ रह जाती हैं। आपको मैं एक दो एग्जांपल्स नाम लेकर देना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल स्वामीनारायण संप्रदाय के, जिसकी अभी बहुत चर्चा चली है मुरारी बापू की वजह से, इट इज़ इन्वाइटेड लॉट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज। अभी ये मनुष्य संस्थापित धर्म है, क्या उन्होंने सहजानंद स्वामी जी को महापुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे, उसके बारे में कोई ये नहीं है, लेकिन उनको उन्होंने अक्षर ब्रह्म करके बिठा दिया। अभी सहजानंद स्वामी जी ने अपने फॉलोअर्स के लिए एक किताब लिखी है जिसको स्वामीनारायण संप्रदाय ने उसको कहते हैं शिक्षा पत्री। वो शिक्षा पत्री आप पूरी पढ़े, मैंने तो पढ़ी है, आई कैन कोट श्लोक्स फ्रॉम दैट। स्पेसिफिकली उसमें सहजानंद स्वामी ने लिखा है कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो कृष्ण की ही पूजा करेंगे, बराबर। देयर इज अ स्पेसिफिक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन और उसके विधि विधान भी बताया कि कृष्ण की इस तरीके से पूजा करनी है और बाकी के देवी देवताओं की कैसे पूजा करनी है, किसको क्या करना, एवरीथिंग इज रिटन इन ग्रेट डिटेल। फिर भी इस संप्रदाय ने क्या किया, आप स्वामीनारायण के मंदिर में जाओगे तो आपको सामने स्वामीनारायण की मूर्ति दिखाई देगी, राधा कृष्ण को साइड में बिठा दिया, यानी उनको सेकेंडरी बना दिया। हालांकि ये धर्म प्रवर्तक सहजानंद स्वामी ने स्वयं कहा है कि पूजा कृष्ण की होनी चाहिए, वो स्वयं कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण के पूजक थे। तो क्या होता है कि मनुष्य निर्मित धर्म जब भी उसका ये चलता है तो मनुष्य का अहंकार इसमें मिलता है। सी द होल, इसके पीछे द एंटायर थिंग, ये एपिसोड के पीछे, एंड आई एम कोटिंग इट ऑन रिकॉर्ड, एनीबडी कैन कम टू मी फॉर डिस्कशन, आई एम विलिंग टू गेट इन टू दिस। मैं तो उनके सामने, स्वामीनारायण के कोई भी संप्रदाय वाले मेरे सामने आएगा उसके सामने शिक्षा पत्र रख दूंगा, बोले इसका जवाब दे दो पहले, क्या रीड योर ओन बुक। तो मनुष्य निर्मित धर्म जो होता है इसमें मनुष्य का अहंकार जब भी मिलता है तो ये सारे एबरेशंस आ जाते हैं, ये सभी क्षतियां आ जाती है। क्या अभी उनमें भी दो तीन विभाग बन गए हैं जो एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, बाप्स जो प्रमुख स्वामी वाला जो है बोचासनवासी बीएपीएस, क्या बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम जो भी है वो स्वामीनारायण संप्रदाय बाप्स, और दूसरा है वड़ताल वाले, वो दोनों एक दूसरे के वैरी हैं। अभी आपको भजना है कि भगवान को, क्या, और बीच में आपसी बैर है। दूसरा आपको मैं बताऊं तो ये ब्रह्म कुमारी वाले, ये तो कुछ अलग ही चीज है। क्या उन, उन और उनके किसी सो कॉल्ड पुढ़ारी जो आगेवान बड़े संतों में, उनको नहीं कहूँगा, लेकिन उनके जो भी पुढ़ारी हैं उनसे जाकर आपको इनकन्वीनियंट प्रश्न पूछो तो बोलेंगे वो तो जब भी ये प्रकट होंगे उनके तभी, वो मुरली में लिखा है कि वो जब भी प्रकट होने वाले हैं पृथ्वी का नाश होगा तभी उस समय तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। इफ यू आस्क देम एनी इनकन्वीनियंट क्वेश्चन देयर आंसर विल बी कि दैट विल बी आंसर्ड बाय हिम व्हेन ही मैनिफेस्ट, यानी कि दे आर टोटली कंफ्यूज लॉट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य सभी धर्म किसी न किसी महापुरुष ने स्थापित किए हैं, लेकिन क्योंकि मनुष्य के द्वारा स्थापित हैं, मनुष्य का अहंकार इसमें मिला हुआ है, इसलिए क्या होता है, मेरा पंथ तुम्हारे पंथ से ज्यादा बड़ा, आई एम बिगर देन यू, एवरी वन इज ट्राइंग टू प्रूव दैट वी आर सुपीरियर टू यू। ये क्लेम सनातन धर्म ने कभी नहीं किया है, सनातन धर्म इज ऑल इंक्लूसिव, ऑल आर वेलकम, आ जाओ। क्या हमें हमारी सुपीरियरिटी स्थापित करनी नहीं है, वी आर देयर वेयर वी आर, दिस इज द डिफरेंस नंबर वन। दूसरे किसी भी धर्मों में अवतार नहीं है, क्रिश्चियनिटी में अवतार नहीं है, इस्लाम में अवतार नहीं है, क्या सनातन धर्म में परमेश्वर का अवतार जो है उसके बारे में बात की गई है, और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ये अवतारों की कहानियां भी हैं। क्या श्रीमद् भागवत में सभी अवतारों के बारे में बताया गया है, बराबर। तो अवतार कार्य में परमात्मा स्पेसिफिकली ये कार्य करते हैं जिसकी बात हम कर रहे हैं इस श्लोक में, यदा यदा ही धर्म से अगला निर्भवती भारत। अवतार क्यों लेते हैं, तो जब ही अधर्म का नाश करने के लिए परमात्मा अवतरित होते हैं तो सभी अधार्मिक लोगों का नाश नहीं करते, यानी कि पूरा ऐसा झाड़ू मार के नहीं जाते हैं। जो बहुत निकट्ठू लोग होते हैं कि जिसकी वजह से अधर्म का ज़्यादा प्रचलन हो रहा है और धर्म के विरुद्ध में जिनकी एक्टिविटी चल रही है, ऐसे जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे कंस था या तो हिरण्यकशिपु था, ऐसे लोगों को भगवान ने बोला एक को हटा दिया तो उसके पीछे वाले उनके सारे चमचे निकल जाएंगे ऑटोमेटिकली। यू नो, मेन गुंडे को आपने पटाया तो फिर वो टपोरी सब ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। इस तरह ये जब भी इस हालत पर बात पहुंचती है तो फिर भगवान बोलते हैं मुझे स्वयं आना पड़ता है। अदरवाइज साधु संत से अपना काम चला लेते, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पहले भेज देते, तुम जाओ क्या। लेकिन बिल्कुल क्रूर पाशविक अधार्मिक लोग जब आते हैं तो उनका नाश करने के लिए स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। क्योंकि यदि ऐसा न करें तो लोगों की धर्म में से आस्था डिग जाएगी कि भाई ये लोग तो पनप रहे हैं, दिस पीपल आर मेकिंग मेरी, और उनको कोई पूछने वाला नहीं है क्या। तो धर्माचरण के लिए समाज में अनुकूल वातावरण निर्माण करना जरूरी है, इसलिए ऐसे लोगों का विनाश करना जरूरी है। तो एक डर सा रहना चाहिए समाज में कि भाई अनाचार बढ़ेगा तो फिर इसका अंजाम कुछ गलत आए, अंजाम सही नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, भगवान ने इतने सारे अवतार लिए लेकिन एक भी अवतार में भगवान ने नया धर्म स्थापित नहीं किया। सनातन धर्म का ही रक्षण किया है उन्होंने, पुनर्स्थापित किया है, लेकिन नया धर्म कृष्ण जैसी बड़ी महान व्यक्ति ने भी कृष्ण धर्म स्थापित नहीं किया क्या। अभी चौथे अध्याय में शुरू शुरू में हमने देखा है ना, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकमे वे ब्रवीत, बराबर एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले ने हम। भगवान बोलते हैं पुराने से चला आया है, मैं कुछ नया नहीं, अर्जुन से स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन मैं तुमको कुछ नया नहीं कह रहा हूं, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया है, आई एम जस्ट रीटरेटिंग, कुछ नई बात मैं नहीं कर रहा हूं। यानी किसी भी अवतार में भगवान ने नया धर्म संस्थापित नहीं किया है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अवर सनातन धर्म। क्योंकि ये जो धर्म है वो वेद प्रतिपादित धर्म है, वेदों से बताया गया, वेदों से आगे बना बढ़ाया हुआ धर्म है। और ये जो वेद है वो स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे तभी उन्होंने वेदवाणी करी थी, बराबर। जैसे हमारे विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, और जैसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए चतुर्मुखी ब्रह्मा, चार वेद उन्होंने स्वयं प्रकट किए। यानी ब्रह्मा जी ऑल्सो डज नॉट क्लेम द ऑथरशिप ऑफ इट, वो तो बोलते मुझे जैसे सूझा वैसे मैंने बोल दिया। सो हमारे किसी भी वेदों में किसी की सिग्नेचर नहीं है कि भाई सो एंड सो इज द ऑथर, कि ये मेरा कॉपीराइट है। तो दिस इज, इसलिए भगवान कहते हैं कि अधार्मिक वृत्ति का नाश करके इस सनातन धर्म को बनाए रखने के लिए, उसकी जागृति बढ़ाने के लिए अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें सनातन धर्म के गुह्य ज्ञान दे रहा हूं, भक्तोसी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, तुम धार्मिक हो, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। और पहले हमने देख लिया कि भगवान को अवतरित होने के लिए ई डजेंट नीड ए रीजन, ई कैन कम बाई ओन विल। हमें शुरू में हमने चर्चा कर लिया, आई विल नॉट रिपीट इट, हमें जन्म लेने के लिए हमारे कर्मों के तीन बातें आपको बताई थी मैंने। तो कृष्ण ऐसा नहीं कहते हैं कि इस संसार में दुष्टता बिल्कुल नहीं रहेगी और ही विल एनिहिलेट इट कंप्लीटली। ये पूरी सफाई कभी होती नहीं है क्या। दुष्ट लोग इधर उधर रह जाते हैं, फिर वापस वो पनपते हैं और वापस उनको ठिकाने पे लाने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। ये उनकी रचना है। सी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई पिक्चर में या तो टीवी की सीरियल में मात्र सब अच्छा ही अच्छा ही अच्छा ही आता रहे तो फिर वो सीरियल ज़्यादा लंबी चलेगी नहीं, उसमें कुछ बीच में कुछ गड़बड़ आनी चाहिए, कोई विलन बीच में आना चाहिए। विलन होगा तो पिक्चर बनेगा, विलन नहीं होगा तो पिक्चर नहीं बनती, और बनेगी तो भी चलेगी नहीं। तो भगवान पर्पसली ऐसे विलन को रहने देते हैं ताकि इन विलन की वजह से लोगों की परमात्मा में श्रद्धा बनी रहे, नहीं तो भगवान को याद कौन करेगा। मान लीजिए कि आपको संसार में कभी दुख आएगा ही नहीं, सुख ही सुख है और मजे हैं, ऐश है, खाना पीना, जलसा करना, गाना, भगवान को कौन याद करेगा। बोले भगवान बैठे रहो तुम जहाँ हैं उधर, हम वी आर हैप्पी हियर, हम मजे कर रहे हैं। जब भी कुछ गड़बड़ होती, हे प्रभु तो ये विलन का आना जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस को क्लियर करने के लिए, सॉरी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को क्लियर करने के लिए, या तो टू रिड्यूस द कलेक्टिव अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस क्या है मैं आपको बताता हूं कि हम अकेले हैं तो ये हमारी कॉन्शियसनेस है, बराबर है, लेकिन कलेक्टिवली वी बिकम ए थॉट। सी, मान लीजिए कि ओके, लेट अस टेक मार्क्सिज्म और लेनिनवाद, या तो मार्क्सवाद जो है वैसा, जो अभी मोर लेस नेस्त नाबूद हो गया है, लेकिन एक जमाने में वो मार्क्स का अपना ख्याल था या तो लेनिन का अपना ख्याल था, उसने उसको प्रोपोगेट किया, जैसे ही प्रोपोगेट किया तो व्हेन इट बिकम ए कलेक्टिव दिस थिंग सो दैट बिकम ए कल्ट, बराबर, वो एक फिर एक वाद बना जिसको हम साम्यवाद का उसको कहा। सो ये जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की मात्रा बढ़ जाती है, हिरण्यकशिपु के समय में हिरण्यकशिपु का मानना था कि विष्णु है ही नहीं, विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए, और उसने राजा होने के नाते अपने राज्य में उसने ये चलाया, तो डर के मारे भी लोगों ने विष्णु की पूजा बंद कर दी। सो दैट बिकेम ए कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, यानी कि एक समाज का एक अज्ञान हुआ, और ऐसा अज्ञान जब भी बढ़ता है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, तभी परमात्मा बोलते हैं कि मुझे अवतार लेना पड़ता है। विज्ञान के विद्यार्थी यहां हैं, आई लाइक टू साइट एन एनोलॉजी टू यू। अमोनिया जब भी हम बनाते हैं तो दैट इज अ रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, बराबर, NH3 इज अमोनिया उसका, बराबर। अभी ये हाइड्रोजन जो है, अमोनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसकी थोड़ी सी माहिती आपको देता हूँ। ये जो हाइड्रोजन है दैट कम्स फ्रॉम स्टीम स्प्लिटिंग, यानी कि स्टीम को स्प्लिट करते हैं तो स्टीम इज H2O, उसमें से H2 निकालते हैं, ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन के यूरिया के प्लांट में चला जाता है, और हाइड्रोजन जो यहाँ से आया स्टीम में से वो हाइड्रोजन, और हवा में से नाइट्रोजन, एयर कंटेन 71% नाइट्रोजन, राइट, वी नो दैट, स्कूल में सिखाया हमने बचपन में। तो उसमें से नाइट्रोजन लेते हैं, ये हाइड्रोजन पानी से आया, दोनों को अमोनिया के रिएक्टर में मिलाते हैं और रिएक्शन बन के अमोनिया बनता है, NH3 बनता है उसमें से, बराबर। नाउ ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं होता है, 10% 20% नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है, बाकी का जो 80-85% बचा वो वापस रिसाइकल होता है, और वही गैस वापस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है, उसमें से और 10% रिएक्ट होता है, फिर बाद में वापस रिसाइकल होता है। अभी ये रिसाइकलिंग की प्रोसेस में हवा में मात्र नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन दो ही है, ऐसा नहीं है, हवा में इनर्ट गैसेस है, आर्गन, क्रिप्टोन, नियोन, बराबर, ये सारे गैसेस जो है वो इनर्ट गैसेस हैं, जो कुछ काम के नहीं है वैसे। अभी जैसे ये रिसाइकल होता है तो रिसाइकल होते होते ये इनर्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है, क्योंकि नाइट्रोजन कंज्यूम होते जाता है तो इनर्ट का कॉन्सेंट्रेशन, सो इन दैट रिएक्टर दे हैव अ प्रोविजन फॉर पर्जिंग इट, यानी जो इनर्ट जो जमा हो गए उनको फिर पर्ज करना पड़ता है फॉर द रिएक्शन टू कंटिन्यू स्मूथली, नहीं तो धीरे धीरे द रिएक्शन विल डाई डाउन एज दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनर्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. सो पीरियडिकली दे पर्ज दीज इनर्ट्स सो दैट द रिएक्शन कंटिन्यूस. ये भगवान का अवतार कार्य वही है पर्जिंग का, कि ये जो इनर्ट जो निकम्मे लोग हैं उनको थोड़ा पर्ज कर दो ताकि धर्म का जो रिएक्शन है वो बराबर चलता रहे. प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज धर्म, मेंटेनिंग धर्म, धर्म संस्थापनार्थाय. तो ये ढंग से चलता रहे, इसकी एफिशिएंसी बनी रहे, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट इट्स पीक वैल्यू, तो ये इनर्ट का पर्ज करना जरूरी है. ये पर्जिंग रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. तो जब तक इस जगत में मनुष्य जाति है तब तक ये काम की चीज नाइट्रोजन और ये इनर्ट वाले बैड एलिमेंट्स दे विल एग्जिस्ट, दे विल एग्जिस्ट टुगेदर, क्योंकि हवा का वो कंपोजिशन है लाइक दैट. दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द सोसाइटी. दे विल एग्जिस्ट टुगेदर, लेकिन जब भी ये इनर्ट की मात्रा बढ़ जाती है तो उनको पर्ज करने के लिए भगवान बोलते हैं कि मुझे आना पड़ता है. अभी ये सारी बात जो है, थोड़ा मैं आपको और एक ऊपर के लेवल पर लेके जाता हूं तात्विक अर्थ में. भगवान पर से परमात्मा, उनके लिए तो कुछ बुरा भी नहीं है और कुछ अच्छा भी नहीं है. उनके पास तो एक ही गुण है करुणा का. सो ही कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड. उनकी तो समझ में अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं. एवरीथिंग इज फाइन विथ हिम, क्योंकि ये पूरा संसार उन्हीं ने बनाया. दसवें अध्याय में जब आएंगे तब ये बात पूरी क्लियर हो जाएगी. बट ये सारी सृष्टि जो बनाई है वो तो परमात्मा ने ही बनाई है. तो परमात्मा ने कुछ चुनके अच्छा चुनके बुरा ऐसा कुछ बनाया नहीं है. और परमात्मा के लिए कोई अच्छा नहीं है कोई बुरा नहीं है. यस, नो दिस थिंग डिस्क्रिमिनेशन. यदि ऐसा होता तो अच्छे लोगों के घर पे बारिश गिरती थी, बुरे लोगों के ऊपर नहीं गिरती थी. सूर्य का प्रकाश मात्र अच्छे लोगों के घर में जाता था, बुरे लोगों के घर में नहीं जाता था. हवा मात्र अच्छे लोगों के घर में बहती थी, बुरे लोगों को तो गर्मी होने लगती थी. यदि भगवान को ऐसा ही करना है तो यू कैन डू इट, बट ही डजंट डू इट. क्योंकि 15वें अध्याय में भी उन्होंने कहा है, वो तो आप शायद वो पारायण करते होंगे जो उनको पता है, क्या 7वां श्लोक है, अरे मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन. मम एव अंश जीवलोके, ये जीवलोक में जो भी है वो सारा मेरा ही अंश है, तो वाई शुड ही डिस्क्रिमिनेट. तो ये भला बुरा अच्छा बुरा जो है वो भगवान की दृष्टि से नहीं है, मनुष्य की दृष्टि से है. यानी कि यहां जो धर्म प्रस्थापित हुआ है इस धरती पर, और मान लीजिए कि ऐसी कोई दूसरी धरती होगी, अलाउ योर इमेजिनेशन टू रन राइट. थोड़ा उल्टी खोपड़ी से सोचते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारा विश्व है, बराबर है. एक दूसरा विश्व कहीं और है कि जहाँ हम, यहाँ जिसको अच्छा कहते हैं वो वहाँ बुरा है, और जहाँ हम जिसको बुरा कहते हैं वो वहाँ अच्छा है. वहाँ किसी ने किसी को मारा तो बोला अच्छा किया यार, मारा उसको, नाइस. ऐसी एक दुनिया हो सकती है ना. जस्ट रिवर्स इट, इमेजिन, ट्राई टू इमेजिन. क्या जिसके पास बहुत पैसा है, अरे यार बहुत पैसा है यार उसके पास, ओ ये तो गरीब है, इसके पास तो कुछ नहीं है. क्या थिंक ऑफ दैट काइंड ऑफ ए सोसाइटी. तो वहां ये परित्राण है साधुना विनाशाय च दुष्कृताम की पूरी परिभाषा उल्टी हो जाएगी. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. यानी परमात्मा की दृष्टि में कुछ अच्छा बुरा नहीं है, परमात्मा की दृष्टि में सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज फाइन. लेकिन ये जो श्लोक है उसका संदर्भ विथ रिस्पेक्ट टू दिस यूनिवर्स, इस पृथ्वी के संदर्भ में, इस पृथ्वी में जो धर्म चल रहा है, इस धर्म की परिभाषा में ये अच्छा बुरा है, बराबर. तो स्पिरिचुअल एज आई सेड, देर इज नथिंग गुड और नथिंग इज बैड. अभी ये बात हम यदि सोचे तो हम कहेंगे अरे वाह परमात्मा की दृष्टि में तो कोई अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, तो फिर मुझे जो भी करना है करूँ, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, चोरी करूँ डकैती करूँ कुछ भी करूँ, या भगवान को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, यदि आप उस लेवल तक एलिवेट हो जाओ तो कुछ अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन जब तक आप उस लेवल तक एलिवेट नहीं हुए हैं तब तक इस संसार के जो नीति नियम है उसका पालन आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बराबर, यू आर स्टूडेंट पीएचडी, चलो जब तक आप पीएचडी आपकी पूरी नहीं होती तब तक जो संस्था में आप अध्ययन कर रहे हैं उस संस्था के जो नीति नियम है उसका पालन करना पड़ेगा आपको, कि भाई 9 बजे शुरू सुबह क्लास शुरू होते 9 बजे आना पड़ेगा, 7 बजे क्लास है तो 7 बजे आना पड़ेगा, फिर आपने नहीं नहीं मैं तो 8 बजे उठता हूँ 7 बजे का तो पढ़ना है 7 बजे आना पड़ेगा, राइट। यानी एज लॉन्ग एज यू आर कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर एनवायरमेंट तो उसके जो नीति नियम उसका पालन करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपने पीएचडी कर ली, पास हो गया, आपका कन्वोकेशन हो गया, डिग्री मिल गई, फिर बाहर निकल गए, फिर उसके नीति नियम आपको लागू नहीं पड़ते, बराबर, देन यू आर इन अ डिफरेंट सेट ऑफ एनवायरमेंट, कि जाकर नीति नियम अलग है। मान लीजिए कि आप एलएनटी में काम करते हो, फिर एलएनटी की नौकरी छोड़ के आप रिलायंस में गए और रिलायंस में हमारे यहाँ तो एलएनटी में ऐसा था, तो तुम्हारा एलएनटी तुम्हारे पास रखा, अभी तुम रिलायंस में आए हो क्या? यानी इस विश्व के परिप्रेक्ष्य में ये जो हमारा सनातन धर्म है उसकी रूल बुक में जो अच्छा है जो बुरा है उसका पालन आपको करना पड़ेगा। मोमेंट यू एलिवेट योर सेल्फ, यानी निर्गुण अवस्था में जब भी आप पहुंच जाओ, सत्व रज और तम तीनों गुण से आप परे हो जाओ, क्योंकि ये जो पूरी सृष्टि है जो माया है ये तीन गुणों से बनी हुई है, सो ये तीन गुण वाली माया जब तक आप में तीनों गुण हैं तब तक इस माया से आप बंधे हुए हो और इस संसार के कायदे कानून का पालन करना पड़ेगा। जिस दिन आप तीनों माया से छूट गए, गुणातीत हो गए, त्रिगुणात्मक हो गए, तो फिर संसार के नियम आपको बांधेंगे नहीं, फिर अच्छा बुरा आप कुछ भी करो एवरीथिंग इज फाइन। इसका आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। कबीर कबीर भी एक अलग खोपड़ी थे, वो हमेशा प्रवचन करते थे, लोग आते थे सुनने के लिए, और खुद तो आपको मालूम है वो जुलाहे थे, क्या कपड़ा बोते थे और अपना गुजारा चलाते थे। शाम को उनका प्रवचन होता था तो लोग सुनने के लिए आते थे, एंड ही वॉज ए वेरी नाइस पायस पर्सन, तो सबको बोलते थे कि भाई प्रवचन खत्म होने के बाद सब प्रसाद लेके जाना। एंड उनका जो बेटा कमल था उससे वो कहता था भाई इतने लोग आए हैं तो इनके लिए खाना पका के रखना, सब खाना खा के जाएंगे। अब ये रोज का क्रम हो गया, कमल ने हो सके उतनी कोशिश करी, लोगों से उधार लिया, फिर तो दाना वाले ने भी मना कर दिया कि उधार नहीं देंगे क्योंकि पागे का पैसा चुकाया नहीं है, वो कबीर तुम्हारा बाप है अच्छा है लेकिन हमारा पैसा तो चाहिए ना वो ग्रोसरी शॉप वाला थोड़े देते रहेगा, बोला तुम्हारे पिता ठीक है बहुत बड़े आते हैं हमको वंदन करते हैं उनका प्रवचन सुनेंगे, लेकिन मुझे भी मेरा घर चलाना है दुकान चलानी है। तो ये ग्रोसर्स ने पैसा देना बंद कर दिया, गांव में जितने साहूकारों से उधार लिया था वो सब भी अभी पैसा देना बंद कर दिया, भाई अभी तो बहुत हो गया यार कितना पैसा मांगेगा तू। एक बार कमल ने आके कबीर से कहा कि पिताजी अभी आप ये खाने का धंधा बंद करो, प्रवचन के बाद बहुत हो चुका, मैं भी अभी थक गया हूँ। और उसने गुस्से में बोला कि पिताजी यदि आप इंसिस्ट करोगे, तो कबीर ने बोला कि भाई नहीं अभी लोग आते हैं तो भी क्या होता है, मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ, मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं है, जस्ट अनइंटेंशनली मेरे मन से शब्द निकल जाते हैं और बोल देता हूँ, एंड आई हैव नो कंट्रोल ऑन माई सेल्फ, कि मैं नहीं कहूँगा दैट आई कैन नॉट गारंटी यू क्या। तो फिर कमाल ने कहा तो फिर पिताजी मुझे कहीं चोरी डकैती करनी पड़ेगी, तो कबीर बोला ठीक है चोरी कर लो। तो कमल ने वो भी गुस्से में आ गया, बोला ठीक है आप बोलते हैं ना पिताजी तो मैं चोरी करूंगा। तो रात को कमल चोरी करने के लिए लिटरली निकलता है। बोले नाम खराब होगा तो कबीर का होगा ना, मेरा क्या जाता है, क्या कबीर का बेटा चोरी करने गया था, ऐसे ही आएगी ना बात, टू हेल विथ इट, चलो चोरी करते हैं। तो कमल चोरी करने के निकलता है, रात को 12 बजे जब निकलता है तो कबीर ने बोला कि तू अकेला जाएगा, मैं चल तेरे साथ आता हूँ। तो कबीर भी उसके साथ हो लिए, दोनों गए। शहर के जो बड़े साहूकार थे, जो किसान थे, बोला इनके घर से अनाज मिला, अपने को तो अनाज चाहिए, दो चार बोरी अनाज लेकर आएंगे क्या। तो गए, वो साथ में वो कुदाली वगैरह लेकर गए थे, तो जो किसान के घर में छेद लगाया और कमाल अंदर घुसा, वहाँ से दो चार बोरी सामान उठाया और फिर कबीर ने बोला कि चलो ये अनाज तो लेकर जाते हैं, लेकिन ये किसान बेचारा सुबह उठ के सोचेगा कि ये बोरियाँ कहाँ गई, तो बेचारा फिक्र में पड़ जाएगा, तो एक काम कर, उनको जगा कर बोल दे कि हम तुम्हारे घर से इतनी बोरी लेकर जा रहे हैं। बोला पिताजी चोरी करने आए हैं। बोले तो क्या हुआ, चोरी कर ली, चुराना था वो तो चुरा लिया, अभी नाउ यू गो एंड टेल देम दैट वी आर टेकिंग दिस। कहने का तात्पर्य यह है कि कबीर के लिए चोरी मात्र एक कृत्य था, उसके साथ अच्छा बुरा का जो टैग है वो टैग कबीर के लिए वैलिड नहीं था। फॉर हिम इट वॉज फाइन, ठीक है चोरी करके लाना है, तुमने मांग के लाए, मांग के नहीं दिया, चोरी करके लाना, चोरी करके लाना ही है ना। सो दैट अच्छा बुरा का टैग कबीर के मन में नहीं था, दैट्स वाई कुड टेल कलाम कि भाई तुम जाके अभी उनको घर वालों के बोल के आओ कि हमारे घर, हम तुम्हारे घर से 5 बोरी चुरा कर लेके जा रहे हैं। सो जब आप गुणातीत हो गए, सत्व रज और तम तीनों से परे हो गए, तो फिर ये संसार के जो नीति नियम है वो आपको बांधते नहीं, दे आर नॉट वैलिड फॉर यू, फिर आप कुछ भी करो वो जायज है, बट फॉर डूइंग दैट यू टू रीच दैट लेवल। कबीर के लेवल पे पहुंचो, फिर डकैती करो, चोरी करो, कुछ भी करो चलेगा, लेकिन वो तो अभी हम तो वहां हैं नहीं, हम तो कहाँ हैं। देयरफॉर वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ धर्म के, धर्म ने हमें जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पे हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि इफ यू आर वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड सनातन धर्म। सो भगवान ये जो परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम कहते हैं वो दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू दिस रूल बुक। इस सोसाइटी के, इस संसार के रूल बुक के हिसाब से ये अच्छा है, ये बुरा है, और ये बुरा इस संसार के लिए बुराई की मात्रा बढ़ रही है, उसको करेक्ट करने के लिए भगवान बोलते मैं आता हूं। वैसे भगवान को आने की जरूरत नहीं है। सो क्योंकि भगवान के लिए तो सब सरीके हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, उनके लिए तो कोई अच्छा बुरा है ही नहीं, बट आपके लिए अच्छा बुरा है, और क्योंकि ये आपकी सोसाइटी है इसमें ये गड़बड़ हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो सोसाइटियाँ होती हैं तो उसमें कुछ अच्छा बुरा नाटक हो गया तो फिर वो सोसाइटी के रजिस्ट्रार को इंटरव्यून होना पड़ता है उसको ठीक करने के लिए, क्या गड़बड़ी हो गई तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैव टू इंटरव्यून इन टू दैट, तब तक आप अपनी सोसाइटी चलाते रहो लाइक दैट। जब हम अपने आप को सभी के समान समझने लगते हैं, यानी मेरे में जो ईश्वर है वही ईश्वर आप में भी है, आप में भी है, आप में भी है, जब भी ये सेंस ऑफ सेपरेशन निकल जाएगा तो मैं और आप अलग नहीं हैं, और जब मैं और आप अलग नहीं है तो आई कैन नॉट थिंक ऑफ हार्मिंग यू, दिमाग में विचार ही नहीं आएगा। सी आप अपने आप से हाथ लेके ऐसे चाटा नहीं मारोगे ना, क्योंकि ये तो मैं मेरा ही शरीर, मेरा ही गाल है, मेरा ही हाथ है, तो मेरा हाथ थोड़ा मेरे गाल को चाटा मारेगा। तो जिस दिन ये भाव हमारे मन में आ गया कि हम एक ही हैं, कोई अलग है ही नहीं, एक ही परमात्मा के हम अलग अलग रूप हैं, तो हम एक दूसरे को प्यार से ही रखेंगे, किसी के साथ हमारा वैर नहीं होगा, किसी के साथ हमारी दुश्मनी नहीं होगी, किसी का बुरा करने का हम सोचेंगे ही नहीं। ये जब तक नहीं आएगा तब तक ये सेंस ऑफ सेपरेशन, मैं तुमसे अलग हूं, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं, यह हमारा अहंकार जब तक चलता है और इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तब भगवान कहते हैं कि मुझे आना पड़ता है। और ये भगवान बोलते हैं कि बार बार आना पड़ता है, इट्स नॉट ए वन टाइम जॉब, क्योंकि इनर्ट की मात्रा बढ़ती रहती है। अभी ये धर्म की रक्षा करनी है, बराबर है, कैसे करोगे आप? टू गिव यू एन एग्जांपल, मान लीजिए कि समाज में विज्ञान का प्रचार प्रसार करना है, वी वॉन्ट टू मेक द सोसाइटी साइंटिफिकली थिंकिंग सोसाइटी, विज्ञान के अनुरूप चलने वाली, तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की किताब छपवा कर लोगों को बांट दी तो क्या साइंस की ये बढ़ेगी क्या? व्हाट डू यू टू डू? आपको वैज्ञानिक जो है, जो साइंटिस्ट है, उनका ख्याल करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमारा ये इसरो है, तो इसरो का डेवलपमेंट करना है, चंद्रयान भेजना है, तो वहां आपने जाके वो एस्ट्रोनॉमी की किताबें छपाकर अलमारियां भर के रखी तो क्या चंद्रयान जाएगा? नहीं जाएगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द साइंटिस्ट हु आर वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, उनका ख्याल रखना पड़ेगा, राइट? मान लीजिए, स्टिल सिंपलर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि समाज में संगीत का प्रचार प्रसार करना है, क्या आप सबको लाकर संगीत की किताब दे दी तो क्या आप गाने लगोगे? नहीं। आप सबको लाके संगीत के वाजिंत्र का मैन्युफैक्चरिंग हमने बढ़ा दिया, कोई फैक्ट्री डाल दी कि भाई 10,000 सितार बना दिए, 15,000 सरोद बना दिया, 50,000 तबले बना दिए, भाई मैन्युफैक्चरिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक बढ़ेगा? नहीं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द म्यूजिशियंस, जो संगीतकार है उनका पालन पोषण करना पड़ेगा। इसी तरह समाज में यदि आपको धर्म का बढ़ावा देना है तो मात्र धार्मिक किताबें छापकर, जो किताब प्रेस कर रही है अच्छा काम कर रही है, फिर भी मात्र धार्मिक किताबें छापकर धर्म का बढ़ावा नहीं होगा, जो धार्मिक पुरुष है उनका जतन करना पड़ेगा। धर्मात्मा जो है, धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उनका जतन करना पड़ेगा। इसलिए परित्राणा ये साधु नाम, ये साधु पुरुष है, उनकी रक्षा करनी पड़ेगी तो धर्म की रक्षा होगी। क्या? तो ये जो वैदिक लोग हैं उनकी रक्षा करने के लिए परमात्मा बोलते हैं कि मुझे आना पड़ता है। दैट इज इज फर्स्ट थिंग, शिष्ट रक्षणम दुष्ट शिक्षणम। शिष्ट लोग जो हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनका रक्षण करना, शिष्ट रक्षणम, और दुष्ट शिक्षणम, जो दुष्ट लोग हैं उनकी शिक्षा करनी है, उसके लिए परमात्मा आते हैं। अभी अधार्मिक लोग जो हैं उनको दो तरीके से सफाया हो सकता है उनका। एक तो अधार्मिक लोगों को धार्मिक बनाकर, कि गलत रास्ते पर जा रहे हैं उनको समझा बुझाकर यदि आप उसको सही रास्ते पर ले आओ तो ये भी धर्म की संस्थापना हो ही गई ना। गीता के क्लास में आने से पहले जो हमारा नजरिया था और हमारा नजरिया जो आज है उसमें जो बदलाव आया है तो क्या हुआ? धर्म की संस्थापना ही हुई ना। तो भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे माध्यम के द्वारा, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा धर्म की संस्थापना करने की कोशिश करता हूँ। ये प्रेरणा भगवान हमको देते हैं क्या? तो पहले भगवान ही ट्राइज दैट, और ये अधार्मिक लोगों को ही गिव सफिशियंट अपॉर्चुनिटी, भाई तुम सुधर जाओ। जैसे रावण के केस में स्वयं मंदोदरी ने रावण से कहा था, भाई आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो क्या? फिर भी रावण ने माना नहीं। यानी भगवान बाय सम मीन्स और अदर ही ट्राइज टू इन्फ्लुएंस द पीपल। जैसे दुर्योधन के केस में भगवान स्वयं उसको स्वयं समझाने के लिए गए थे कि भाई 5 गांव दे दो, उससे ये लोग सुखी हो जाएंगे। और तभी दुर्योधन का जो अहंकार था, सुचग्रेण सुतीक्षेण विद्यते याच मेदिनी तद्बर्धे नैव दास्यामि विना युद्धे न केशव। सुचग्रेण सुतीक्षेण विद्यते याच भेदिनी मेदिनी सॉरी पृथ्वी, सुई की जो तीक्ष्ण नोक होती है, धारदार नोक सुई की होती है, वो आप जमीन पर रखो तो उसका जो हिस्सा है उसका आधा हिस्सा भी तदर्धम नैव दास्यामि न एव दास्यामि विना युद्धे न केशव, उसका आधा भी कृष्ण मैं नहीं दूंगा, तुमको जो करना है कर लो। ऐसा जब ये होता है तब भगवान कहते हैं कि तभी मुझे अपना रूप दिखाना पड़ता है। क्या? सो बाय प्रमोटिंग पेट्रोनाइजिंग द धार्मिक पीपल, उनका जतन करते हुए, उनके लिए जरूरी जो भी एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए, और अधार्मिक लोग जो है जो इस एनवायरनमेंट में बखेड़ा करते हैं उनको हटाने के लिए। अभी ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दो ऐसी कौम हैं कि जो ये धर्म को बढ़ावा दे सकती हैं, क्योंकि वैश्य जो है वो तो धन कमाने में बिजी है और शूद्र को तो धर्म से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। क्या? तो धर्मों को प्रमोट कर सकते हैं या तो ब्राह्मण कर सकते हैं या तो क्षत्रिय कर सकते हैं। ब्राह्मण कैन नॉट प्रमोट ब्राह्मण, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज ए प्रमोटी। उसको सी पहले के ज़माने की बात है, अभी तो ब्राह्मण जो है वो कमर्शियल हो गए हैं, व्यापार धंधा करने लगे हैं, लेकिन पहले क्या था कि ब्राह्मण का दायित्व था कि उनको अर्थोपार्जन की कोई क्रिया करनी नहीं है, सोसाइटी विल सपोर्ट हिम, द किंग विल सपोर्ट देम। वो राज्याश्रयी होते थे, यानी राज्य के उत्तरदायित्व था कि ब्राह्मणों की रक्षा करें और ब्राह्मणों का संवर्धन करें, और समाज का कर्तव्य था, दायित्व था। तो ब्राह्मण ब्राह्मण को प्रमोट नहीं कर सकता है बिकॉज वो ही किसी के ऊपर निर्भर है। क्या? उसके पास पैसा देने के लिए नहीं है, ओरिजिनल सिस्टम की बात है। इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मण को प्रमोट नहीं कर सकते थे, लेकिन ब्राह्मण धार्मिक वातावरण बना सकते थे, एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते थे। लेकिन क्षत्रिय जो हैं वह ब्राह्मण को प्रमोट कर सकते थे, क्योंकि वो राजा थे, उनके पास सत्ता थी, उनके पास सामर्थ्य था, उनके पास धन था, तो उससे वो ब्राह्मणों को प्रमोट करके ब्राह्मणों के द्वारा धर्म को प्रमोट कर सकते थे, धर्म संस्थापनार्थ। ये सारी प्रथा थी। अब ये बात निकली है तो साथ में एक बात आपको मैं कह दूँ, आजकल व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी इस तरीके के मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, और तिरुपति का मंदिर या तो नासिक में साईधाम साई बाबा का मंदिर या तो हमारा सिद्धि विनायक का मंदिर, इनके पास इतने पैसे हैं, वहाँ पैसे डालने की क्या ज़रूरत है? अभी जो इंटेलेक्चुअल है वो तो सोचेगा हाँ भाई बात सही है, मंदिरों के पास तो इतने पैसे, उनको क्यों पैसा देवे? क्या? नाउ इसके दो पहलू हैं। एक तो आपकी श्रद्धा का विषय है, अभी भगवान को तो पैसे नहीं चाहिए, भगवान को पैसे देकर आप क्या करोगे, उसके लिए तो धूल के बराबर है। एक्चुअली ये भी ये सिस्टम में एबरेशन आया है, जो मैंने आपसे पहले बात करी थी कि जहाँ जहाँ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है ना वहाँ एबरेशन आते हैं, और एबरेशन कैसा है मैं आपको बताता हूँ। ये जो मंदिर हैं उसकी जो पूरी परिकल्पना हमारे ऋषियों ने की थी, इट वॉज ए प्लेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स, यानी कि समाज का जो सक्षम वर्ग है वो मंदिर में दान देता था और मंदिर के द्वारा जो डाउनट्रोडन थे उनका ख्याल रखा जाता था. सो दैट मनी वॉज और दैट वेल्थ वॉज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग नीडी. इसके लिए मंदिर में दान देना चाहिए की बात चली थी. और क्योंकि मंदिर में यू वॉन्ट टू इंक्रीज द फुटफॉल, क्या मार्केटिंग की लैंग्वेज में बताएं तो, कि मंदिर में यू वॉन्ट टू इंक्रीज द फुटफॉल, इसलिए मंदिर में ये पूजा वगैरह विधियों का प्रयोजन किया गया कि भाई फला पूजा है, ये पूजा है, तो उस पूजा में आप आइए, तो लोग पूजा में आएंगे तो कुछ 5-25 रुपये रखेंगे वहाँ. इस बहाने मंदिर के खजाने में पैसे जमा होंगे, दैट मनी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डाउन प्रोडक्ट. अभी लफड़ा क्या हो गया कि पहली बात जो श्रद्धा वाली है वो बनी रही, दूसरी बात है वो चली गई. यानी मंदिर को ये जो धन है वो जरूरतमंदों में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली जो बात है मंदिर के ट्रस्टी भूल गए और उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करना शुरू कर दिया. बिकॉज व्हेन यू गेट मनी इन हैंड इट गिव्स यू पावर. तो वो सत्ता फिर उनके मन में चढ़ गई. यानी कोई भी सामाजिक संस्था है कि जहां हम लोगों के पैसे जमा करते हैं तो उन संस्थाओं के जो भी चालक हैं उनका दायित्व होता है कि उस पैसे का वहीवट बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो लोगों के पैसे हैं, लोगों के काम के लिए आना चाहिए. इससे न तो हमारा अहंकार बढ़ना चाहिए, न तो कोई गलत रास्ते पे पैसे का उपयोग होना चाहिए. लेकिन ये मंदिर के जो सारे ट्रस्टी वगैरह जो है वो अपने, हम तो ट्रस्टी हैं, हम तो ये हैं, वी आर पावरफुल, क्योंकि दैट मनी हैज गिवन देम पावर. तो जो पूरी स्कीम बनाई गई थी, इस स्कीम लोगों की श्रद्धा बनी रही, मंदिर में पैसे आने लगे, बिकॉज धर्म के बारे में लोगों की श्रद्धा बनने में टाइम नहीं लगता. अभी मैं भी यहाँ समझ ली कि गेरुए कपड़े पहन कर आके बैठ जाऊँ और बोलूँ कि भाई बॉक्स रख दिया हुआ तो आप भी उसमें 10 रुपये डालोगे, श्रद्धा है हमारी क्या? और ये धंधा हमने इसलिए नहीं किया है क्योंकि देन वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, उसके पीछे जो उसके जो नेगेटिविटीज हैं वो बर्बाद करके रखती है. यानी मंदिरों में श्रद्धा से पैसा देना गलत नहीं है, लेकिन समाज को यह भी करना है कि ये मंदिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरह से करे. यानी कि उनके ऊपर दबाव डालना है, न कि इस स्रोत को बंद करना है. लेकिन ये सुडो इंटेलेक्चुअल ने मुहिम जो चलाई उसके, ये स्रोत ही बंद कर दो तो ये फिर तो डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा फिर कभी भी. यानी अंग्रेजी जो कहा था कि थ्रोइंग द बेबी विद बाथ वाटर, ये धंधा हम कर रहे हैं. तो जरूरत है इनकी साइकोलॉजी सुधारने की, न कि श्रद्धा में किसी कमी लाने की. एनीवे दैट्स अ डिफरेंट थिंग. तो धर्म को प्रमोट करने के लिए इसी तरीके से ये जो सत्ताधीश लोग हैं, क्षत्रिय हैं, वो धर्म को प्रमोट कर सकते हैं, बराबर. क्योंकि यू कैन प्रमोट धर्म ओनली बाय एजुकेटिंग, नॉट बाय पनिशिंग. पनिशिंग वंस इन वाइल चलता है क्या? मान लीजिए कि ट्रैफिक पुलिस की बात करें, आपको अच्छा ड्राइविंग की हैबिट डालने के लिए कहीं आपने ट्रैफिक रूल का उल्लंघन किया तो चलन काटना इज पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, सो दैट दैट बिकम्स अ डिटरेंट ऑन यू कि आप दोबारा ऐसा ना करो. लेकिन यदि आप बोलो कि तेरे को चलन काटना है तो काट, मैं तो सिग्नल तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा, तो ऐसे लोगों को आप सुधार नहीं सकते हो. तो फिर इसकी तो गाड़ी फिर छीन लेनी पड़ेगी. यू हैव टू कॉन्फिस्केट हिज कार और यू हैव टू कैंसिल हिज ड्राइविंग लाइसेंस क्या? विनाशाय च दुष्कृतम, फिर तुम्हारा लाइसेंस ही ले लेंगे. बट एक दो बार आपको चलन काट दिया तो फिर देन यू गेट एजुकेटेड, आप सुधर जाओगे कि नहीं भाई अभी मैं ध्यान रखूंगा. धर्म संस्थापनार्थ है. यानी कि ये जो ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो पनिशमेंट की जो प्रोविजन है इज ओनली टू एजुकेट यू, इज नॉट टू पनिश यू. यानी परमात्मा जब भी अवतार लेते हैं तो ये पनिश करने के लिए नहीं, एजुकेट करने के लिए लेते हैं. इसलिए जब भी परमात्मा का अवतार हुआ है तभी परमात्मा ने हमें कुछ न कुछ नया सिखाया है. दयानंद स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात करी है, आई रादर डिस्प्ले इट टू यू। ओह टाइम हो गया है, ओके आई जस्ट डिस्प्ले दिस एंड देन विल पॉज हियर। ए वैल्यू इज ए वैल्यू, ध्यान से पढ़िए, ए वैल्यू इज ए वैल्यू ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ द वैल्यू इज वैल्यूड बाय यू। ए वैल्यू इज ए वैल्यू ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ द वैल्यू इज वैल्यूड बाय यू। यानी अच्छी चीज तब तक अच्छी है जब आप उसकी अच्छाई को अच्छी तरह से समझे। सो और टू नो दिस वैल्यू, इसकी अहमियत अच्छाई समझने के लिए वी नीड टू हैव ए सेंसिटिव माइंड। क्या मैं एक दो तीन मिनट ले लूं सो दैट ये जो बात है उसको मैं पूरी कर लूं, इसको यहां मुझे रोकना नहीं है। क्या तो मान लीजिए कि विकास के नाम पे जो अभी हमने किया है ये पाप हम कर बैठे हैं, वी हैव कट द ट्रीज बराबर और कंक्रीट जंगल खड़े कर दिए, तो इसका परिणाम अभी हमें भुगतना पड़ रहा है बिकॉज द पोल्यूशन इज इंक्रीज बिकॉज देर आर नो ट्रीज, पोल्यूशन इज इंक्रीज, इसकी वजह से सांस लेना भी अभी मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में आप जाइए तो द सिचुएशन एब्सोल्युटली हॉरिबल। क्या नाउ तो क्षत्रियों का जो काम है वह धार्मिक लोगों का रक्षण करना है और ब्राह्मणों का काम है ये धर्म को बढ़ावा देना है। क्या लेकिन हम प्रकृति में जब भी अभी हमारा अभी का रेलेवेंट एग्जांपल आपको पोल्यूशन से दे रहा हूं कि इस तरीके से यदि हम ऐसा काम करने लगे तो धीरे धीरे धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसका असर दिखने लगेगा। कहते हैं कि किंग किल्स इमीडिएटली बट गॉड इन ड्यू कोर्स, राजा है वो तो इमीडिएटली आपको सजा देगा लेकिन परमात्मा की मार पड़ती है धीरे धीरे पड़ती है। हमने पेड़ काटे तभी उसने कुछ किया नहीं लेकिन अभी हमें पता है कि क्या हो रहा है और अभी यू कैन नॉट ग्रो पेयर ट्रीज ओवर नाइट। क्या कृष्ण ने यहां दोनों काम किए हैं, क्षत्रिय का भी काम किया है ब्राह्मण का भी काम किया है। क्षत्रिय का काम महाभारत के युद्ध में ये दुर्योधन वगैरह का सफाया करते हुए और ब्राह्मण का काम अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए धर्म संस्थापनार्थाय। और इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैं अवतार लेता हूं, जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो कुछ हमें सिखा कर जाते हैं, जैसे रामा अवतार में कृष्णा अवतार में, ये दो अवतार परमात्मा के खास इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो अवतारों में ही उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। कहते हैं कि राम का फॉलो राम्स डीड्स एंड फॉलो कृष्णस दिस थिंग, यानी राम को अनुकरण करिए और कृष्ण का अनुसरण करिए, उल्टा नहीं कर सकते। राम का अनुकरण करना है और कृष्ण का अनुसरण करना है। कृष्ण का अनुकरण करने जाओगे तो फिर मक्खन चुराना पड़ेगा, चोरी करनी पड़ेगी, गोपियों को छेड़ना पड़ेगा, ये धंधा हम नहीं कर सकते कि वो कृष्ण थे। सो कृष्ण का अनुकरण नहीं हो सकता है, राम का अनुकरण हो सकता है। राम ने पिताजी की आज्ञा का पालन किया, राम ने ये किया तो राम ने जैसा किया वैसा हम कर सकते हैं, कृष्ण ने जैसे कहा वैसा हमें करना है। ये दो अवतार इंपॉर्टेंट है, बाकी परमात्मा के बहुत सारे अवतार हो गए। क्या मत्स्य अवतार हो गया, कुर्मा अवतार हो गया, वराह अवतार हो गया, तो हम रामनवमी सेलिब्रेट करते हैं, कृष्ण की जन्माष्टमी होती है, लेकिन मत्स्य पंचमी या तो कुर्म षष्ठी नहीं होता है। और हम भजन भी करते हैं, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते हैं, हरे मत्स्य मत्स्य मत्स्य हरे हरे, हरे कुर्म हरे कुर्म हरे कर्म नहीं करते हैं, क्योंकि रामावतार और कृष्णावतार ये दो अवतार ऐसे हैं कि जिसमें भगवान हमें कुछ सिखा कर गए हैं। सो राम करे सो कर और कृष्ण कहे सो कर, इसलिए भगवान कहते हैं कि युगे युगे एज एंड व्हेन द नीड अराइजेस आई मैनिफेस्ट, मैं मनुष्य रूप या तो कोई भी रूप, मुझे जो भी ठीक लगे वो रूप धारण करके इस पृथ्वी पर मैं आता हूँ। अभी भी ये श्लोक पूरा नहीं हुआ है, वी विल स्टिल कंटिन्यू विद दिस, देर इज सम मोर थॉट टू कम इन टू दिस, एक और इसके एक पहलू देखनी बाकी है जो हम अगले सत्र में करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं, आज के सत्र को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।